Heel wat mensen dromen al vroeg van hun eerste rijles. Of dit nu auto, motor of vrachtwagenrijles is, je wilt natuurlijk altijd zo snel mogelijk slagen. Kies daarom voor de vakbekwame instructeurs van Corti. Corti, de enige in onze regio voor motorrijlessen met radiografische instructies. Auto, motor en vrachtwagenlessen bij Corti. Tom Kranenburgstraat 97 Enkhuizen, telefoon 02280 16143.